ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جتة قادني الله ألن جتة ألا ألن بلنو جومرا لجنباول ألن جمسنو جومرا سبحانه وتعالى ألن مولري الله بنفي تالي من أقول من بند كلمو الله فيونك أهوني بيول أن دار دي الله بيول كلمو الله مجيني بيونه وعلا ألن شيري دي وتيرو على سوانا الله كانكو قوتو هاني ربير دي وقوانك ألن شيري محمد كو مچودو الله كو نلادو الله ألن شيري كدو يتني ننالنغال الله نل نوم يو يتنغال وسوداني هن وموفتاني هن وواكي هن ومقاني هن كانكو النبي صلى الله عليه وسلم utimmini wala re kala ko alla wino yo wad o wadi ide jeedi den honde gorannam nandane seedo tobe wonde annabiji yottinani be ma en gare hen jon joni wonno o do aya qur'an puddorto den hande do ni suratul maida aya batto chapande jeegom e jeetati walla chapande jeegom e jeenay no dimore wadi jomiraadu yamir hen ko yo yottin annabiji kadi hali kadi wi yottini ma en jaka de hadiseji hoto annabiji wi yottini hay hundo suudaani o moftaani o moggaani haw sinni Allah o wondi wonde o yottini sahabaabe en wonko kaali hen gondiri Allah bi o yottini gonna ma defti men fiqude ko non bi annabiijo kay impossible kay waasa yottinde ko nela ko dum kay ko muhal kay fende mabbe walla waasa yottinde ka adami tabligh ya zaki dum kay en jangi dum defti fiqude fof joni non ko addi joni wonde annabiijo yottina nelal wonko mofti ha sakter zaman wobbe dokka ene gudum dewirten Allah sen jeewini de men Allah der ciudi men he misidaji men tawaten ko den gede buri hewde hen ko annabiijo adduno ko gorna tini ronkan habbiti beydi en eden nyaagi yurmede kisal yo woni on laado wona yimbe galle makko wona sahabaabe wona tabi'in e rewindi be pele mabbe e dow moddere ha yawmal qiyama annabiijo wiyanno e hemon gondin be Allah kulle Allah no Allah foti hulurede hay goto woto mayde arat marbo e mun betta dum juha dum juuka dum sona taw ina jibbilani Allah e hemon yimbe kulle Allah jeydo mono ko Allah jey yimbe ko on hulate ko on rewete ko on jey dewal ala lahul khalq wal amr ebe kango tagi kango jey yamirode kango haani rewede onon fongiudon koy wonki goti dum woni yimbe fo asli mun en koy adama jalti jumraru subhanahu wa ta'ala wi ganda adam o ko hen hawa o dottaga hakkunde be do didi jumraru sankiti hen rewbe hebe worbe hebe kule Allah mo nyaagorto don sabun o kadi kule tajji en dameji mon ayatatabu annabi juditiranno hala makko yehi mon gondin be Allah kule Allah kale hala pewkon aya suratul ahzab wattan suratul ahzab to kale hala pewka hala modje annabi wi hala modje sandi hala taw ko modje kam dejja ba sa addande hore ma chadade anani son kale hala modje ko Allah modjina golleji mon kala doftanido Allah enelado Allah on di malama malal mangal so annabi jangide do ayeji tato rewna no hen gande buri gongdude ko ina hale yewtere kay ko hala Allah ka de do deftere Allah buri mujjide pewal kono annabiju tindiniri holliri haliri ni no wi yo wadire ni dum woni ganda ko wiete pewal dewal ma Allah yo taw ina futino annabiju hollirno ni yo taw ko annabiju adduno ko dum hejima welima yonima kono sa acci dum wede rewira Allah gede godde ganda borji do da annabiju gande hunde fo woni warodde ko gede kessitinaade gadda nanna e der diine he jabal baligal heewbe yimbe na dewira dum Allah taw jaaka hen be tamba hen be tospo hen e to o hen be torlo hen nyene daranga Allah yo dum do wattake blanche makko ni gato yamiran yo dum do fewna lan nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna annabi ko hesitina wada e diina ko dum wiyete ko bida annabi yo no kullu bid'atin dalal nyen fo den janga o do hadise den nana mo jange annabi wi kala bida ko majjere bi ala bi annabi yo wawa arab tambi ngati kala o wonko firtare ko wana kala bida bidaaji mabbe ni bi na mo dun ganda be teppita ala annabi ju debi kullu bidatin dalal bida foko majjer bida e der dine kay ko majjer bi on non deodo mbadi monturuji odo mbadi lone hakkuna ma Allah dum koy dine jeya imbe be do ala foko be jidi sana jiddi tane do mer bida e dine bangal ko majjer anani kala ko wiyete majjer ganda ko ganda faani joomun ko jeyngol dum do annabi ju uditiranno hala makko aden nyaagi joomiraado subhanahu wa ta'ala yo Allah wallu men jaba golle men ko puddiran duudo lewru korka gila korka ha e dewe Allah fu yo Allah jaban en ko hedde mayru ko ne ko Allah nyaagi den ko Allah woni newno gornam lewndun darimi fu no gojana kulina pay ay Allah newni ha yottido eden nyaagi Allah ko heddi ko ne ko Allah wayi newnude so Allah newni hunde tan nebo ndarden Allah en fu ko ne juude men nyaago den Allah yo Allah newna men ngurna meje men de wadde hen ko weli Allah e rewde Allah e waddude dewal Allah no ina welira Allah no Allah yidiri yarli wala neliri hen nelado ni eden nyaagi Allah kadi golle men modde fu yo Allah jabe hen kadi porgitte men yo Allah yaf Allah ya ayyuhar rasul ehe ma nelado balligh yittin ma unzila ilayka dum ko jippina fewde e mako yo annabi yo jippin yo ya yo yittin ko jippina fewde makko min rabbika umrade jome yo neka nelal ngal yi ko to jomiraado rokka jibril burdo holede fof tillina nelado Allah woni al amin muhammadul amin dum do wadi garanti telli boowal makka burgal boowe aduna fof rokka o do nelado sallallahu alayhi wa sallam allabi yettin allahi wa illam tafal sa mankini hen gotil sa yottinani nani walla haltima hen ko mi halani dum ko aya goddo suratul haqatu لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين الله يسهلكم حالا من نغير سم جمر سبحانه وتعالى يسم نغي من ككيتو والا فما منكم من احد عنه حاجز كجمر دو واي حال اي محمد سايتنا ان منكني هن غوتل اندو دي فما بلغت رسالته ايتنا نلالمكودي يتن نلال واتو هول واتو وجه واتو فايكو الله دندما والله يعصمك من الناس ko Allah dandutuma e bangal heferebe bonbe inna Allah alla la yahdi wa fan handota ko fewnata al qawma yimbe al kafina heferebe ye odo aya qur'ana Allah wi nelado Allah yitti ye annabi sallallahu alayhi wa sallam kadi o yittini eden gandi nyana fo eden bi annabi sallallahu alayhi wa sallam wana biitan ko yittini nelal gal ballagha risala wa adda al amana wa timmini halar nyen fo eden kala den hono kan duttiden bi an aha kai wonko yamira yo yottin wonko yamira ka yo yottin wonko yamira yo sud wonko rokkata khassatul khassatul khassa dum do kam ka do hala hoto ko woni hay nokku ko yiditandi e daari e tindi ganda ha joni penale bole ko Allah hali ko kay ma do sahibi qur'an kay Ali Muhammad yottin o yimi yottini annabi sallallahu alaihi wasallam yottini ma ngare hen sey benni qur'an jehna bukhari jeew bukhari ndaw are o do ayende o hali hadis ganda sanad o soggi dum hayyati sahabi yati masruga aisha radiyallahu anha wi man hadathaka anna muhammadan katama shay'an mimma anzalallahu alayhi faqad kadhab in faqad kadhab wi kala bidu kay muhammad wongo suudi ko allah jippine makko ko jomun fini ndaw fenobe hande wodo aduna de bi annabi de wonko halide wonko suudi ton de dum don yottinaka be bi dalilu mabbe hadith abi hurara wi wonko annabi jo halan dum kanyum susano halde dum tan warata i dum non hala annabi jo hala abuhu annabi jo rokke hala yo yottino wasa yottindi wallahu hirtina aba hurayra ta woppa fatima woppa ali woppa abubakar woppa umar usman kado hala kay ko fulbe mbere ko so nganda so hala nyawi yo nan be cillu so dum enni aba hurayra ta hali ko hala hadiseje fitina de ko dum halanno anani kanko wonko andi hen walla wonko su hen wonko su hen annabi sallallahu alaihi wasallam holli fitina hadiseje fitina di won halani yo kay sahaba anani dum woni ganda ko bi itte majira ngabirgal e biya a ga kambe serambe mabbe dokkama wahyu anani joni wona wiide tan de koyde ala mi ko wahyu ngade hande won ko jogiden ina rewire Allah ganda ha joni der gure men he be mi kay ko malaika addi rokki cerro mabbe to natno khallo yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri sirri an safa ahwali an hadrati an khalwati an shahidi an waridi an hali dum woni hande ko himbe jogido den natmi kawlande kay ndimin jeyi biro mbi Allah na jogi biro kambe budbuji di foto mbe kawri to kambe be cokalani ka do hala ko annabi ju addi do ko hadas mbi hadiseje men nyawde walla maydo ga maydo ga maydo limtuden de foko maydo haddasana sufyan an isma'il an sha'bi an masruq mbi be foko maydo kambe be nangi Allah direct ya ranka do hala bon dum do foko pour salade dine Allah o e bonnidde dine o e waydidde dine o e wustitaade dine o non annabi wi nganda yahuda nasara ndokkanoma dine ji annabaabe mabbe nelaade mabbe binnide be ngostiti goldo leñolle ma wat non dum won ko jeetan ande ulama usu ya mashayikh ashar ala foko ndari sona ina chankita fanaade bi annabi ju gay rokki dum en dum do wobbe mi gooni jiida makko no nyamde makko certata makko hay segon ka hala woni pena ka hala woni dergiti sen jeewi hadith musahih muslim to no kitabul iman at-tirmidhi an-nasa'i fo kitabut tafsir be kali kam ben hadiseji ko yewite o do ay be mi law kana muhammadan anani ganda ala der sahihayn sinno annabi no sura no aya goto e qur'an wala ko yamira yo yottin ko ndeen kay o haalan o haalata no tuffi fi nafsika ma allahu mubdi wa taksha an-nasa wallahu aqwa an taksha imi ndeen kay ko do ayo sudan no to allah yo bamtu ganda debbo zeydu do ina anda nyana mun annabi sallallahu alaihi wasallam kanko ko jottoraake o tinan de qur'an ko allah wi ko anda no ha allah adde makko anani ya ayuha rasulu balligh sen jeewi der sahihul bukhari kanko gornam o do ali ibn abi talib haalata goto goddo ganda goto sahaba walla ganda jaadal goddo namnimo ni eske annabiji won ko rukki mon tan wahyu go kerude do no wi la wallazi falaqal habba wa bara an nas woliri ko alla o wi wallahi dum wona gonga anani o wi annabiji kay ko addani men ko enen fof dum woni o do qur'ana o wi sona gildo kayetel ko jogi mi do ko ala hakkille hal fikakul asir e hobbidde neddo daado walla ganda juldo to warde bangal kefero sa jeewi o do hadith annabiji sallallahu alaihi wasallam on ganduda ha joni sayyidina ali halinde an hude sa jeewi hadith halaka sahihul bukhari e kono non kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam sen jeewi gonnam hujja makko nyade ganda hajjatul wada kanko annabi nyen musahaba bin kewno arde der sahih muslim nyen musahaba bin kewi san nyen mun annabi darina hala o ayyuhan nas ehmon himbe o yono foko namne tebe gamdi nyen daranga namne don so alla namni ma sum yottini hono biyaton fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad ballaghta mimmi cedi an di ayottini wa addaita timmini wa nasahta la bi rid annabi ju hoyni jungo makko ha du gorna du asman o wi allahumma hal ballaghta ijam mi yottini ne anani dew halika do halande kado rutti kado jomirad mi senni ma seto allahumma hal ballaghta allahumma hal ballaghta ya jeew kay sahih muslim kitabul hajj to halaka nanton o jombe de nyaagima ya seedo ha timmi laabi tati salasa marrat bandiraabe en kebi aya qur'an en kebi ko are hadith sahihul bukhari en kebi sahih muslim ko wondi men koydul cer yo heddu ton en chocolani ko jomiraad wi ko woni gonga sa yottini tan sa mankini en aya goto fama ballaghta fa yittina nelal jomiraad subhanahu wa ta'ala annabi gonnam haali hoyni fidinu makko haadu allahumma hal ballaghta la bikedo maraftan ibnu abbas radiyallahu an yanmunu ya annabi ju awam yettinide onon ne tawabe do be jettine arobe cagal falu balli ashahid alghaib la tarji'u ba'di kuffara annabi ju mi dartata ko do di woro gonti heferebe cagalam odon chopundira daade annabi ju halika do halako nam hadiseji celludi annabi sallallahu alaihi wasallam haaji sa di musnad ahmad ko ton halaka won dum non bandirabe sahabaabe annabi no fudi seedibe annabi ju halika do hala nyen mun tawabe ton gonnam no way hewde ni odo hajj annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas khudhu anni manasikakum gare nangge mon de mon allah fo nangge e jungam fa inni la adri la alli la alqakum ba'da ami hadha annabi ji yama taw mi dartata ko do hitande wonde non tigi wori annabi ju gilande ni yimbe jitaani makka ala dari don kambe makkanaabe madinanaabe andube mabbe jeedada sahaba e ma yaadibe mabbe na hay goto yani yitima caggal ndem yida ni jaada so jodima ha woni duubi ujunere neddo goto hebi der tuurel mun udditima ton wi annabiju ummima ha madina arina farikaaji arde ha tawi dum tuurel mun to wiyata abi sam'u rokki dum deedo gede de wi ha nangame nangam awa ganda da yottino hakkune men alla enen tawi en gona funtaabe fuube fununun ka do hala den nanga dum yaran wi annabiju ari tawi mo ha ton kanko no way mawni kinade wonade o abbima annabiju madina ala ko annabiju ummi ha ganda wuro madina ina yi ha tawi mo abi sam'un do tawi to lile ciurel makko kanko godo seede ala sanad ala seede ala sanad ala wi na nangame nangame nangame nangame yo allah faabu koy gornam enen gornam ko do ngakaten do gotta den luuka e de do gede gornam ay goro suusa halde sa alim ya yodo be do ganda ko waabi an ko be bonbe jeddata de do hunde anani enen gongdini kako annabi sallallahu alaihi wasallam haali hadise je ko ko Allah haali der qur'ana ko Allah yi ganda ko ni wala jeewen defte men figuran deftere jangaten don biyetan ibnu ashir ko wi o ina waddani ne labe Allah be teddube be gongdugol yajibu lirrusul kiramin sidq amanatun tablighuhum yahiq ko rewi han o wi muharanul kadhib wal manhi ganda ka adami tabligh ya zakiy en jangadum do ko be mbi c'est impossible Allah en nabi Allah nelado Allah kay rokke hunde suuda wasi yottinde dum non gartire nakillaaji kala ko wiyete wonko suudi wonko mofti ha sakkede aduna o yide kaari o kaari hande hen o rokki dum yo yottin be do njitango nodditaade nelal dum wari ko be gaddi ko be mbino buru qur'an ni yo yimbe goppu qur'an dum wadi hebe hande natti soglude qur'an o cokliri ganda ko dum do ganda dido salatuji gaddaade hande alayka bi salatil fati alayka bi salatil fati جمرار سبحانه وتعالى دي النبي جيكو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين النبي جيكو أتشري من قدرين ومجرى كتاب الله وسنة رسول الله لن يجي الله يعلى ركو من فهم دي دفتر الذي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذي قل يا أهل الكتاب إيه مركاب دفت لستم على شيء ونقل يهي بتك حتى تقيم التوراة حانر نون توريت غولير نون توريت كورون توريت والانجيل الى الانجيل وما انزل اكو جيبنا اليكم فود من ربكم مراد جوم الله لا ولا يزيدن ما بيد سن كثيرا كهي منهم ما بما انزل اليك اكو جيبنا فود من ربكم مراد جوم كو ما بيد بدغيان بهر كفر كفرغال كلا اي غردو تشالو سو غداري بي تشالو نين فكو بيدري بي كفرغال تن اللي فلا تأس محمد وتسنو على القوم يدوين بالكافين هافر كافر غي أتشنغن آيا يوني يرن ويني تنهجد اللي إن الذين آمنوا والذين هادوا أي بيادو قوانم قوانم بالله أي بيان كار يهودي ينكوب وينو بيان كو يهودي ينكوب والصابئون اللي يدو پلن غن دا غروبا جي پرتستان والنصارى كرچان بيادو اللي قال من آمن منهم من آمن بالله واليوم الآخر kala e modona le kala e mabbe ganda kala e beedo su gongini Allah nyalawma sakket wa amila salihan gulli gulluji mujji fala khawfun alaihim kullu fala idu mabbe wala huma nakam bi yahzanuna be chuno ay Allah yi beedo groupaji gonnoji ton kala hen ganda goppudo ko wonno ko naate dinul islam gongdi nelado Allah gongdi deftere Allah nyalawma sakket Allah yi ben han kadi malab Allah wi laqad akhadna min nangino de mi saqa bani israila aduji tenkinaadi bani israila en wa arsalna min nili ilayhim fa'ada mabbe rusulan nelabe allahi nangiya mabbe aadiji kewdi adde mabbe nelabe kono kambe aadiji dibe pirti gata allahi kullama ja'ahum rasul kalande adde mabbe ha joni nelado bima la tahwa anfusum ka hawranani pittali mabbe fariqan hen gurub nelabe he kazzabu be pen wa fariqan hen gurub kadi yaqtuluna be bar الله يحسب ألا تكون فتنة بسك ما رك ألا ننجرت بين دينهود الله يفعمو بنقوم جايد قوان وسمو بعد جانن دقوان الله يسمى تاب الله عليهم ألا رتة ما بكر سمى رفت عمو وسمو أنا نيجان لا بعد بنقوم كر لا ودم الله يكثر منهم كهاب ما بكوني والله ألا بصير كجيو بما يعملون يعني ألا نيجاك بنقول لربه الله لقد كفر الذين هيفوري بين هول بين قالوا بينا بإن الله هو المسيح ويبي الله وني إيسا بيقى ويبي الله كو إيسا ولا إيسا وني الله الله يبي أدون غندا ويبي إيسا كو الله بيبي نغني هافر دون ابن مريم وقال المسيح ندبي بي إيسا كو الله ندي هنكر بندي يمنتو دمو بمنتمو بمنتمو هبا بي كو الله إيسا يو على كوي يا بني إسرائيل إيه من بني إسرائيل اعبدوا الله ندبي الله مچنا ندي الله ربي جامم وربكم جيد من ويانكو بامكو دويكو جامم إنه من يشرك بالله كالمرين دين الله فقد حرم الله عليه الجنة كنوا وإبكار بكار فشرك غير ساما يرجوك شرك بالله آن الجنة ياتوت وانت هبد هرمنا نهارما ناد الجنة ومأواه النار جانج ديكو جنجل وما للظالمين على ناتونير بألا شرك بالله من أنصار أولو بحكتون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يوفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون الليل قد كفر الذين كفروا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الذي هي فريدي بين هافر بين أبي بيدي الله وني عيسى ابن مريم جبرار سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أي بألا كقوت الله بتر الذي بين كدغوني هافر والنها لا جدي فودي بنندري beto kanyum ko jogi be fimde ko wete lahut e nasut e na gandi be ko hefere be kala wonan dan hala di do hala jina dalli noridi wi mu kefero giddan e lahut be bi ganda ko wattude alla wattude neddo o alla jogi be aqidatul hulul dun ganda wede kaari kay koy alla iwi koy kamiti ni alla kay kaari itta e da gande ha yoga julbe ande na jogi den fimde wonde annabi ju itta koy annore alla taw jomiraado wi min ko lam yalid wa lam yulad Allah yi ko non kadi wiibe kadi ha joni nasu tembe ko wadbe neddo wonti Allah be e wonko iwe Allah ari sami e neddo dum watti neddo o Allah Allah woni ben kadi be goni hefereebe wiibe go Allah kay gootil Allah be tatu e wiide ganda Allah ko wonde al abu wal ibnu wa ruhul qudus mi bi on non de père mi be gondiri babiraado meta Allah wal ibnu biddo ruhul qudus saint esprit jomiraadi be ngoni hefere be sar jeewa kefere ton sahabi ko kambe tigi wiibe inna allaha salisu salasa wa sakuma min ilahin dewete do fofu ala illa ilahun wahid sona dewete do goto alla goto woni alla rewe heddi be ko macci gon alla allay wa illa man yantahu amma yaquluna sab kattaagi be churaaki be gacci ko be badata ko ko be biata ko allay la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim ina fay yottaade mema go nam sanne ben heferebe mabbe yobe ni be lepte mus lay afala yatubuna ila allah wa yastaghfiruna ima tabe tubata be dutto fewde allah be gimsino matabe ganda so be duttima be tubi kal ko mbawda wadde ha shirku billahi sa woppi tan allah yafoto jogi bi dedo pible de be ngata be gaccha dum do be gimsino wallahu alla ghafurun kafaru bakat rahimun jurmato alla wirni la ghafaru wayno alla ko jaf jafno wa kala tub kala ko bawda wadde sa tubi a woppi alla yafatom alla yima al masih ibn maryam illa rasul e wanani o do isa ibn maryam sona ko nelado alla de wini anani ko ni kadi muhammadu ya wa ma muhammadun illa rasulu be mi jida riftude ka do hala aha bayri kon a'da'ullahi on jida alla ko on jitta hala alla allayina lado alla o do isa be gona sona ko be nelabe be gona alla be gona ganda rewetebe ga alla allayina lado woni hono mun ne heewi hono mun benni ko alla woni ko goto hono mun ala sayi ka nelado nelabe alla bennino nelado nelabe nelnobe fun nelabo mo kawru en yonta mun o buri woni almami woni gardido dum non ko alla rukki men gal don bura rukki nelado men anani baraji men tawete golle men ganda haysi en juutani balde golle men buri hewde natobe aljanna kadi ko leñol men he buri hewde ko yottore wodani Allah kono Allah wi Isa o wana sona ko nelado qad khalat yawti min qablihi ko idimu ar-rusulu nelabe wa ummuhu tay ko yumma ko mo biata Allah on Allah wi alade wa ummuhu siddiqa ko chattudo gongdi gol ko debbo dewo Allah mojjo diggando Allah wanani kono kango Isa woni ko non kambe yumma ko fobe gona Allah iho ko riwi alliyan kagal mabbe Allah wi kana yakulani ta'am e be nyaman no nyamde gasi kay ko heddi ko jokkitiri hakkillaaji mun Allah wi addane riwade alliyan kagal mabbe ko be nyaman no nyamde hakkunde ma Allah nyaamo wo nyamde anbiyaade hebo biro Allah da jodo ton taw an ganda wana nelado Allah awana dokkaado mu'jiza arokkaaga simora nu ya suratul isra ala simora nu ya suratul najmi ada qiso hore ma tan ko nelado hebno fo anbiya hebi hono mun walla ko buri dum jumraari wi unzur jaw gannam kayfa nubayinu lumul ayat no pinni ni rammi be aya jamaa labti charti wa summa dur anna yufakun kon nutuda jaw hono be onchira e ga famde de do hunde gonda me donki yide gonga jumraado holli ko nandani isa wado ko maccudo Allah ko nelado Allah wana dewetedo kono nelabe Allah irnobe mo be tan yumma ko maryam kono kanyum ne wana Allah wana dewetedo anani ko nanda debbo dewo Allah no satti gondi gol ko siddiqa e jomiraar subhanahu wa ta'ala holli dobe ana riwi alliyan kagal mabbe ko be kato jinanno e nyamde be keydanno e sa nyami kale de gandi ko rewata e nyamde anani rewata hen ko reedu mun wuttaade rewata hen ko yaade caggal suudu rewata hen tan ha hiwi ene gandi jomiraade ko dum riwi alliyan kagal mabbe jomiraade wi Isa e Maryam ko ni Allah ko wi hakde mabbe kiba ko wana Isa e Maryam onon poftinta yibbe Allah yiqula ta'buduna min dunillahi iyo mata on dewan ko wana Allah mala yamliku lakum ko jognaake mun darran torla wala naf'an ala namun nafar taw wallahu allahu as-sami'u wan nanaw wa qalatuna al-alimu gandudo ko gollato Allah yiqul muhammadu yan beedo yahuda e nasara ya ahlul kitab e murakkabe defte gidiide la taghlu wa tafakitina fi dinikum e dinamun he wato mbadi hen jabbitade be niddi hen taw kade alda ghayral haqqi ko alda e gonga anani wala tattabi'u wa tundiwinu di ahwa belade du woni ganda belade pittali qawmin yimbe qad dallu go anna majjuno be ko boy be ko majjube giladan min qablu go idi wa adallu kathiran be majjinu go heewi kad ranne do majjudo majjinowo go anna hande ko be en bada lider ruji yimbe ne keedi sagal mun en ne biye be ro ko ni ta ganda ta ko majjube majjinobe be majjine kay be majjini ko Allah hali go woni ko wa dallu be majji an sabai sabil gala wal pochingol jumra subhanahu wa ta'ala wi lu'ina alladhina kafaru hudama ben heferebe min bani isra'ila ngoldo lenyol be kudama ala lisani daawud do demgal annabi daawud bur bonde fugo yaadude kuddi allah wa isa ibn maryam na kuddina laabe allah be kudama demgal daawud ko demgal isa ibn maryam zalika nan kuddini hebre bi ma asar sabu luttugol mabbe allah sabu goofi mabbe allah sabu salade be hala allah ko allah wi ko be chali ko nena allah wi ko be chali be nangi koydi mabbe daari e tindi mabbe be batti dum don dineji wa kanu ya'taduna be tifrino ma kay tacciuri keri tan woni golle mabbe jabbitaade tan burtindi tan be nidde jida neddo na burtina dum hankati allah wi wa kanu la yatanahawna an munkarin ina jeya e boneji mabbe fajiragal mabbe e kadondirata be kadondirta no bonande yaran yimbe no bada bonande hay goddo hadata dum bonene wade tan yimbe no dejji be no bada shirku billahi no bada bidaji no bada shirkuji hankari no dejji tan yoga e mabbe hadata yoga yimbe sumi hadi kari kay min beldata min kawrata dum non accumo tan Allah yidum woni bone on hunde fo buru bonde ko yide bonene wade dejji responsable en horebe din horebe wuro horebe leydi boni na wade odon deji goore fon tammi dem gal mun wi rokkaka hada anani allahi kanu la tanahuna an munkarin fa'alu labi sama kanu allahi warkas ko be latino ya fauna be golda koni be badi ko boni wasi yamirde ko mojji wasde hadde ko boni wuro jodo go nan waju ala hen tindinoje ala hen himbe hayso dindi kalante ko bidaji kalante ko bure martabaji himbe wobbe hakkunde men Allah sendenti en kalata de do defter Allah en kalata labanta Allah ridu dum en kalen dokken haddi Allah ko Allah goto hani rewede labanen nelado Allah ridu ko annabi sallallahu alaihi wasallam wi ad-dinun nasiha be mbi hol dewde hen ganda Allah so hakke mun benni ko hakke nelado Allah ko dum de woni ko wiyete dina ko kono ha joni kay wajuji kay gaccene himbe di wajuji hay goto ganda guri goddo susa wajade waju meeda wadede hen haletaake asusa wiide be kay innal hamdalillah mi yaru huccu ladde dum do ala do asusa halande be kay hala sunna nelado sallallahu alaihi wasallam sawi sunna tan gor hono ko sunna de ko welni ko sikkata ko dum woni sunna gornam meeda yon jogo kon kono ngad be cikki ko dum woni sunna taw gornam sunna annabi joko golle makko anani jomira subhanahu wa ta'ala aw ko hono dani dum woni annabi jo hali bon hebir isra'ila nabi kambe gornam be joodi hay goto hadata bonande hay goto yamirta ko moddi himbe na gatta tan ina duddo tan nam boy hankari no mayno ganda dudali tan so jawdi saw aw orni jawdi ma der ladde to songete a woppi a aynani a duroyani hoko rewa songe bona du wor gornam leñol ngol wayno hande ni annabi sallallahu alaihi wasallam pur hulde hoto en jottade on degere o yi walladhi nafsi bi yadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar ولا تأخذن على يد المسيء ولا تأطرون على الحق إضراء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعننكم كما لعنهم أنني النبي صلى الله عليه وسلم سأجي سياق أبو داود أغني مي ووني ريمو فتان أم ووني أجنغم أيو فتان من ونكو يجود النبي أغني ووني رنو oyu man jamiru ko mojji sanne kadon ko boni oyisu dum ala so nangane jungo bado bone puido oyi gartiron dum e do gonga e artirgol nyibnon dum e do hen oyi Allah fiondira berde mon hankadi mayanno waya hande ni mo jiida fono wutani goddo on julde hankadi julbe natti hawrude julbe juldata e misida ngota korrata awo jaarata hay nokku goddo fono ni cefel mun bangi gordo cefel bangi cefel be ngobbanata hay goddo yandata e goddo e muuli Allah jomiraado feli ganda andube yahuda e nasara lawla yanahumur rabbaniyuna wal ahbar jangube be do wietanobe ko andube be do rewobe Allah ko hadi be hadde ganda himbe adde ko boni himbe na bare ko boni don dar himbe na gacci modjere na gacci faylaaje don dar on karata dumen annabi yi walladhi nafsi bi yadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar o yi ma on jawiri ko modji sanne kadon ko bonande walla Allah yaawande addata e mon lebte so nyaagima Allah yo huncu lebte de o feccinta jabde dum tan woni ko wonda hande ko gonna boneji nan tan pawndire yimbe hol batti e be jaha be jilu yo safara bangi goddo ala wi ala safado ko do hebete jabire ko modji e galleji he jabire ko modji e misidaji he kade hen bidaji di bida ko e bone mawdo jia muru bil ma'ruf wa nahwana 'anil munkar sen gornam sen taggino di do bidaji fo jaltini di cuudi men di dende ma emmalle tan misidaji Allah di laaba certa ko Allah goto rewete non de Allah wi wa annal masajid lillah tuudi Allah di dewirde Allah ko Allah ji cujjirde men terde men de do ko Allah ji fala tad'u ma Allah ahada wa nduro de wondude Allah hay goto sinno misidaji men di ko non kono ande misida fo nana jela e ka do ko kaari ji kaari ganda ka do jeftinde ko kaari ngati ko diina kaari e ko weli kaari ko dum watte do kala gaddando amen do ko hawranani cerno amen o min jida jaltine dum yo fa ladde dum woni hande gornam don darturi den eden nyaagi Allah yo Allah faabu annabi ji ko man ra'a minkum munkaron falyughayyiruhu bi yadi kala jido mun bonande yo had hundeji ganda jeddinide hani ko hadde gornam jungoma tawi ko famima e bikkon ma e ganda e jimaade ma hadir jungoma tawi non a wawa kadira demgal ma tawi jiida dum ko sella ko bowal jiida hadir demgal ma sa wawa den hunde kam anje bernde ma dum woni adhaful iman eden ganda hadise kewde ngari e bangal yemirde ko mojji hadde ko woni jomiraado yi boni hebiri bani israila habe kuda ko batte den hunde kambe be jamirta ko mojji be kartano ko boni hankadi a wonda neddo ina wada ko boni hankadi ijama wadi dum do ha boyo gonna potta jomun pinduron juude jallon ani jomiraado yi subhanahu wa ta'ala tara kadiran minhum jako hewi e mabbe yatawallawna alladhina kafaru na tehlondire heferebe idum kay koy bone mawdo kadi je jaran yimbe na tehlondire heferebe taw ko julbe Allah yula bisa ma qaddamat lahum anfusuhum koni warka sidi go pital mabbe cudani selondirde kefer goran yaran silagal heferebe gal dum bonni leedele men de njena hangade ardibe no teerondire heferebe aw serem benen joodi no tammi kundude kalata kadata Allah yidum won an sakhid Allah alayhim tikkar Allah jore do mabbe wa fil adabe lebte Allah kaduhum khalidun ko be duma tobe hen Allah walaw kanu yu'minuna billahi wan nabi sinnabe latino mo ngondin Allah en nabi Allah o anani wama unzila ilayhi ko jippinano e Musa bangal tawrita den kabe kedanno ciagal Muhammad subi deenino ma ciagal Muhammad mattakhaduhum awliya be nangata hefere be ko sihilabe walakin kathiran minhum fasiqun ko buri hewde mabbe ko fasigeji fasigeji tan berde njuri eden nyaagi Allah yo Allah faabo na tajidan لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون جميل الله سبحانه وتعالى لمن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا قلنم ألنا هارنا من جلب Allah wi kanko andi anbe mun wallahu aalam bi aadaikum daga Allah buri andude anbe men Allah na halana men hol anbe men Allah wi da fay danja da fay tawde ashaddan nasi aadawatan lil ladina aamanu yimbe fo buri anje gongindube Allah al yahuda ko yahudi yankobe ko Allah haliko woni ko jabe do yahudi yankobe no mbay anje o do diine e anje o do lislam e anje o do nelado Allah aw e meeda pindebe dawnaani diinoobe pewjanaani mum gonnam gila annabiijo ari ko nelaado Allah goto ari wade mabbe mon yarni be metti annabiijo wure dow leedi haato Allah han gila annabiijo yi ko be dariibe tan annabiijo ari saaki be sariti be fooli be riddi be eggin be kodorde mabbe fof donu quraizata en ghadfana en madinatu be no yasriba en khaybara en fof be tetta be jogi garnison gaaji be cikkanno aduna goto waawata be anani nganda joomiraado wi beedo ko be yaltobe dido nokkuji fof anani kambe go wonnabe cikki sayasiji be jogi di hankadi dum non tan na heja be kono annabiijo beedo sahabaabe wonnam annabiijo buri moddude leñol fof ko goldo kanko be o yonti o yonta mabbe kambe yahudi yankobe nanganam leggal ala hakkunde mabbe ko ni be diwri be tati be jaltirima jazira o fof calali kon mabbe be jehi be dentoy peeje bonda dum de fof be hen sanani dan ganda ko yide klubaji mawde aduna he jogi be gawdel jawdel en 14 en rotari en fo kambe fo fewjante ko diine o e joomiraado wi mo on tan kay bunde anje mo dum addi yo eta israeel yo rutine joni ko be kebi doole hankadi e pewni bombuji bondi be bawti julbe ko hunde fo projet mabbe gadan fo ko yobe ngar hakkunde bernde leedele julbe do woni falastin yo di don leedi yo dur giti yo do fe rokke be do yahudi yankobe be mbaydon no cancer ni hakkunde leedele julbe he anani ben tan bosa ben tan ha jun ina reba tan dum wori gila be kodi don hande duubi no foti nyanda fo be baran julbe e falastin nabe nyanda fo be barane munen be bari falastin nabe be bari misra nabe be bari leedele seraji he julde hebata jam tan e hare mabbe den wonde don den de meeda nyifde de meeda dojje ko go hubbata tan Allah yahudi an ko be ganyu mo anani sona dum julbe na kaba e leddi goddi hefere wobbe kono hewani judde kono hare julbe yahudi yankobe den nyifata koko hubbita joomiraabe wi beedo hon mabbe anje mon fofa ada walladina ashraku hoko rewi han buri anje mon fofi aduna e mushrikina en jewtan beedo buddhism en beedo hindi yankobe ganda rewobe tour hunde fo dewo tour buri anje l'islam e dewo tour su yahude be ni tan kambe dewi hen jew beedo hundi hindu sem beedo ko kibi doole ko kambe yahudi yankobe ande ko jungo e faandu leedele hindi de julbe no baano heewde fo no jogito ton misida misida ka wita ko masjidul babiri goran misida ganda jogi ko tarikh ma ka duubi temedde hay goto andano foti be pini suba goto be keli mbi ko tamlo mabbe wonno don be mbi ko toru mabbe wonno don nyala julbe nangata wuro go duubi be nuttini aduno ganda duubi hakki temedde no foti be keli misida ka ha memi leedi be dartin don ha joni toru yal mabbe no wadi galladi mun no futtin don giteje nan don Allah ko be ngani mon yaw leydi hinni ni ko non nyanda fo julbe nanan barama be do buddhism en be bada ka barke hindu wis en be do ganda diineji burdi nyawde aduna e fof koni kala ko boni go ton woni ko jeeten de do gede kewde hande pelle kewde na julbe go ton woni asli mun go ton gimmori adan de be donki habde l'islam de be ngari be nate l'islam de be borni limcion mabbe tekkon mabbe mbi ko be rudi be aduna hankata be ko bonnude diine o tan Allah yay be mushrikina en dum wadi be gaddi shirku a hebe nanne be nanne der l'islam en dum ko do jita julbe bada shirku ina nande buddhism en wala nande hinduism en wodo feccu sikki surtout enen kam gaane yurumini enen kam gaase gede gede en ciusa halde ni ko ton tan hunde de dakkira tan adda dakka ga e do men ko no daane de nyaagi Allah ya Allah faabu Allah wala tajidanna aqrabuhum ma wadda jatan Allah halni men anbi burbe men anji fu heferebe gondudem be buri anje men ko yahudi yankobe rewi ha mushrikina en ni hefere wobbe na tonde chrétien beedo joomiraadi be non buri samor wala tajidanna aqrabuhum ma wadda tan lil ladina amanu ma taw buri yurmaade julbe kay tan ganda na masala julbe no fotiri fof ko alladina qalu inna nasara wi no minan ko min nasara en be ay nasara en be ko hebete e mabbe ko jam ko hebete e mabbe ko be njurmoto julbe hakkeji seeda julbe kebata der leedele mabbe de mi jantaake de yahudi en ko be to mi jantaake de ganda rewobe toruto beedo buddhism en beedo rewobe do dalai lama beedo ko nande beedo ganda hindus en ben julle hebata to gonnam jam kono nasara en beedo european awa ma taw be dokka julbe ni hakkeji mun en saaje be njurmo dum en ni seeda zalika sabbi anna minhum ina mabbe kambe qissisina be jogi andube o ruhbanana ha joni ganda ha joni ganda e rewobe Allah nan togo de ubbade en wanna hum be kari ina mabbe la yasakun mawniki naki nangude ko da annabiju nela ari de be do buri badade mo ko be do ni ngari nangi dina mo hebe en nati l'islam do woni heddinobe chrétien yagal normal be fo ne ngari njanti ko l'islam he anani jiidane ha joni yaabe mbayliti ganda chance bonni fu ha boni be الذي إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حاجون ساجيب الدين الإسلام أرواد جابيد أرواد ناتيد كنكو جكرتين الذي سبناني كجبنا فيود نلادو انجيا جيتما بنبان جو قن لقران مما عرفوا سبق بنغن من الحق يقوم يقول نبي ربنا جيوم أمن آمنا يا من قوم ديني ما فاكتبنا يا ينتن أمن مع الشاهدين سيرني بما النبي جو قرن من نلالي emina ja sidana ni qur'ana na jangede ko niwi gite mabbe ngaddi gondi be cuube nganda be goy bi wallahi ka do hala e ko isa aduno ko ay hunde sertane walla delegation mo be nelno yo ngartu muhammad do de benani qur'ana ona jangene ko niibe bi anani jornon de be naati l'islam be goy be jidi diino yimbe pelli be nyingi be hol batter ngaccion diina mon naatane diina be do e bi wama lana ko hadata amen ko dañi amen la nu'min billahi gonginta allah وما جاءنا اكو ارحمن من الحق يغوغ ونن ما وكد امين امني ولا من ان يدخلنا النار امين ربنا جوم امن مع القوم الصالحين بمجوب الذين بمن داني فاصابهم الله بما قالوا الله يري براجك بكالنوك جنات الجنه تجري ان دوغ من تحتها الاسم جلنار خالدين فيها كبدومي بهن الذي وذلك دون جزاء المحسنين جبد غندا جياب الله مدين اي كامبه بيدو جومرادو يكو دون وني جبد مبه كامبه بيدو غنم ها نيلو ما هاند سا جيوي در اروپا هاند او سيتان فوتان حق ايغليزاجي 12 13 واتاما ميسيداجي اي كو الله حالكو وني غونغ اي بيدو كريستيان بيدي كامبه فو اي غاندودا وادنو امبايني بي چامدي كام يهود كانيو مي مشركين ام بيدو ريوبه كو وانا الله بيد جبر سبحانه وتعالى كوني هولير من دي كم بكوني ني سفوري الله والذين كفروا تيغو بانو هيفري بي يدوبي اناني غاندا وكذبوا باياتنا بنجدي اياج امن اولئك بينغون اصحاب الجحيم مناتو بجحنم بينغون ناتو بجينغول الله يا ايها الذين امنوا اهم غون بالله لا تحرموا تكرمين طيبات قد بل ما احل الله لكم دمك الله دغنانو سو الله دغناني من هوده ابي جوغي دغنوده هارمينده كو الله جومرادو يوبي دوم دونا دغي دوم دونا هارمي به ماتي به غاندا قل الله اذن لكم امر الله تفترون ونكم كو الله يمون ان هارمين ولاهم ففيندو تن كلا بيدو هوده مي هارميني ولا انا هارمي تا وانا الله هارمينا ففيندي ماي الله كو الله جوغي كو دغي كو الله دغناتا هوده كو الله هارمين تا هوده ان نديل الله كما دا دغنوده الله كما دا هارمين الذي ولا تعتدوا والتشكير الذي ورجبتكير الذي إن الله ألا لا يحب وينا المعتدين يم فكتنا ببنا بكير الله ويد عندنا ديرو غير مهارمني أنا نعندنا كارمنا جدك موت جو الله دغنين ما بنغال نعم الله جن جرا ميا جن ركورة ستيفوف جو مرادو بنغال هARAM أو جو مرادو سبحانه وتعالى دغنا تيان كو دغي هارمين تيان كو هارمي أنا نسنج يبي ديرو آية القرآن yoga sahaba be go anan won ko mino ina bada anani jomiral tellini mabbe odo ay wi wota be bad kuy kambe be do go nam hoko be banno du woni yoga sahaba be kanyum en batte annabi ju meedi wajade be waji o gornam hankari naati pittali mabbe be goyi hen gornam be ganda be goyi hen nan feberde keccidi be mbi goto mabbe ganda be kaldi be kawri hankari kambe yo be gaccudon hankari gede belde de fuf hankati be kilno tan dewal Allah e kilno dewal Allah tan sen jeyi ibn Abbas no halmi odo ayetelli ko hunde sahabaabe be bi naqdau madakirana wa natruku shahawatina shahawati dunya wa nasihu fil ardi kama yaf'alu ruhban yumi kamme be nyemtina ha joni mo en bedo e ko jeetana hankati sufi yankobe budisme en e ganda wobbe nan ton desata en anda wadobe shaulin en ganda der sinwa en to walla hindus en bedo suri betan nan suri en nati der ladde an yogay sahaba mi kanyum en tajan jogare meji munen goppo tuyoji aduna di fo jahana jirlo do leedi he holno ruhban en badata ni de halaka yitti annabiju nela nibi yo ngar annabiju nam nibi ko onon bi nani e bi a kay annabiju lakinni asumu ufdir an kambe goto mabbe wiino an kadi be nyallan horre mi be karmini nyamde nyalob be karmini danade jamma haaju mabbe wonta yuitaade debbu annabi ju min de be do hola hen mami taji hen mami hore hen nyaldi goddi mami taji hen kadi nyalawmaaji goddi so jamma arina mami juuli hen mami daano hen kadi wa ankihun nisa mami reserewbe annabi faman akhadha bi sunnati fa huwa minni kala nangudo sunnam no kullirmi dinini heedi caggalam ko gaddum do dum yulen welaa dum on koy am jeya ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني كلا نم نانغاني سنة مبينة فيري نو هنكدي كنجم غير هنكدي نانغاني نور نو ياد نو ود أري أوجي ود نو أوجي ياد هوي أن جيدا كي أم حديث مغند داسا جيو النبي جو هالي غن ابن مردبي أنني غند ابن عباس أنا درسي حينني حديث غا عائشة هوي أن ناس من أصحاب رسول الله yoga sahaba be ngari no ganda galle annabi ju salu azwaj annabi sallallahu alaihi wasallam min an'amalihi fi sirr ibn namno nafilaji annabi ju der sirru de be kala nano non wonde annabi sallallahu alaihi wasallam ko wadata ko kambe dum be jawi dum ka annahum taqalluha be mi annabi ju ni an kana ni fondudu golle mun e golle men e golle mun ngari kango ko jafaado enen non en ciwa yafede en biya ka non gote mabbe wi mi wonda nyamde tiw hankadi be mi mi nyamata tew be mi mi resata re be mi mi daano ta ko jam be mi mi lelota ko neddu be kalde ngede kewde da annabi ju haltana nuddi be non ni ko onon bi ni ni ni be bi aha annabi ju min buru won andude Allah mi watta ko bi don ko min buru won andude no Allah rewirte mi watta ko bi don ko min buru won hulde Allah mi watta ko bi don ko nanani tawi onon cikkaron ko heewi jeewete ala ko ko feewi jeewete wona ko heewi wona ko satti wona ko burti wona ko fakiti annabi sallallahu alaihi wasallam kala non bido na reerde gede godde ko wana ko gaddumi ko jeyda kay am faman raghiba an sunnati falaysa minni nani annabi sallallahu alaihi wasallam halani bi de gede wiobe ndent ko allawi ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla allahu lakum gonna wota karmine gede de allah ganda dagni ko allah dagnani mon gede modde wota karmine do ko mon kule jomiraado subhanahu wa ta'ala ndentu de wadde non anani den gande annabi ju ko ni wadde be do yuna be uddita gal do damal suri yanka galal islam he annabi ju wi alade oto mbade non nani jomiraado subhanahu hadi den hunde du wadde annabi ju ganda hada den hunde harmin gol be gaccu ton du wadde hande annabi ju wi harmini do gandi den harmin gol way kono wande tan wi amematani annabi ju no wi no harmini kordo makko de allah wi limatu harimu annabi ju wi amandani an ko padda allah yi hol batte ada harmina ko allah daganamma hol batte ko ada harmina ko Allah daga nam jawo be bi an kay sa harmini debbo ma kay sa harmini debbo ma mo wi manon e der hadith sahih muslim ibn abbas halan min sa harmini debbo ma awadi ganda kafara wondore matta walla be di bi ko lagutan harmin gol wi da harmini hunde eska way harmin de hunde yaron go buri hawnade hay mazhab malik bi yaro no joga do ko kungul tan der mazhab malik e wonde sa harmini no wona ganda no wona ganda ko wiete cerle tati ko ton be nawiri halaka e sa seri debbo ma laabi tati harmani ma dum kay ko non e ko non tan harmirtane kay badirani laabi tati walla ganda cerle tati walla won gede nan ton sariaji no holli ko ngudu won gede kono mi harmini ala hen bandiraabe anani sa harmini ganda hay mazhab maliki he sa wi mi harmini tan firtane debbo o harmani ma ala walla ganda woni no cerle tati ni ala ko kungul tan der mazhab kungudo hakki sappo podi walla nogas kono enen bandira amen ga cubi tan ko buri sattude ko eden gandi harminde debbo kam diwata wadde zihar sa wi debbo wadi dum no yummani yummana harmamma dum kay ko harmin golje kono allah wi jawani dum solution façon harminde fo on façon harminde buri bonde wiide debbo joni mi harminima ina buri hoyfinde kay wiide mi wadima nenam ngari sa wi mo non kam yumma ina harmamma kadi a hali bonde ni de hala bon hayso mbiɗa ko waɗi debbo ma bane debbo hayso ko ɗum hay bane debbo no harmamma walla ɓiye debbo bono harmamma sa wi noon tan ganduɗa firtika harmini jomiraɗo wi innahum la yaquluna munkaran min alqawli waɓe kaali fenade sa wi debbo ma ko yurma haali fenade sa wi debbo ma ko yaawi ma haali cemte anani kono jomiraɗo wi waɓɓe noonɓe so jiiɗi artude cuuɗi munen no mbaɗata ɗum fo noon haala suratul mujadila to kono goyannam enen yo allah faabo tan eɗen ñaagi allah yo allah faabo jomiraɗo subhanahu wa taala wi ya ayyuha alladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla allahu lakum anani woto karmine gueɗe gi belɗe ɗe allah dagnani moon woto ɓennitine keeri allah allah yiɗa anani ɗum ɗo ko yoga sahabaɓe groupe oɓe keewi seeɗa noon ɓe mbi hay ali ibnu abi talib ne hen usman bun mas'un en oɗon groupe hankkadi ruuɗinoɓe no feewi e nder sahabaɓe he anani goannam ɓe mbi noon kanko usman bun mas'un o jeyano koye sahabaɓe kay sattimɓe dow hoore mum no feewi goranam kanko mo jeyano e harmimɓe rewɓe hankkadi debbo makko kay haaju makko foof ala hen o ɓaɗota ko debbo woni wona jamma wona ñalawmo hirni tan ko dewal makko allah jamma waala julde so weeti o ñalla horde wat debbo o kalmo wi to annabi winde joom gallam ganda ganda ko ni de ɓe mbi debbo o haalani ko aicha wonno ko sehluma aicha radiallahu anha debbo o wiyete ko khawla eyyi kanko khawla aicha teskimo tan hankkadi nden ko neɗɗo jinnoɗo gan neɗɗo kennoɗo neɗɗo laaɓɗo no feewi njiɗan fof omo ñanti omo fini omo fuuɗi omo moori. Kono hankadi waɗi sa Aïssa yimo tan hankadi ko hoore nde koko firi tan hankadi ko neɗɗal tan mbaɗa ngal tono ganduɗa awa préparéal tan ala ko feewe mum. Fiyaku makko hay hunde o natti peñade, o natti moorade, o natti fuuɗade, o natti hankadi tan wadde ñantugal makko, o natti ur wadde uranteeri makko. Immin Aïssa wi an kam ko dañma hawla ko waɗma ndani oyi kayfa am tarsidu hono ganda ko mbiɗa ko mi sohlani wadde nden hunde. Oyi gati joom gallam o wama waqa alayya zawji wama rafa anni sawban, oyi joom gallam o ni woni ko haaju makko ni tuggake am. Joni waɗi dumunna juɗɗo kay huttam kay walla ganduɗa ko wiyete comcolam o meeɗa hunje ko ni tan kanko wi munzu kada wa kada, kanko debbo o kankadi o haalan ɗum Aïssa yewtere rewɓe hankadi ɓe jallanoo ɓe jali ko haali ko. O wi holimin holi fuuɗade, holimin holi moorade, holimin holi ñantade, joom gallam haaju mum fof ala em hilni ko dewal mum Allah. Ɓe gone jalde noon yummen Aïssa haaltani annabijo, nde annabijo nani kaɗono haala kaɗo wima rafa anni zawji sawban, min kay comcolam joom gallam memani suutani. Annabijo wi gorko yo ar joni joni, annabijo wi malaka ya Ousmane hoko dañma, o inni taraktuhu lillah, mi gaccirmomi de ko saabu Allah, dewalam Allah de kilnimi, anani gaccirmomi tan ko likay atakhalla lil ibada, hankadi mi yeeyirano dewal Allah tan, hankadi ko dewal Allah tan. Anani o wi ko ɗum o waɗiri noon Ousmane kañum o wi ko ni wi annabi sa sallam mi waddima e Allah nuttuɗa e makko joni joni illa rajaata fa yotto e jom suudu ma joni joni. O wima ta anda debbo ma oɗo ko haqqeji Allah jeeya, haqqe makko e dow ma ko haqqe Allah. Gadda neɗɗo guitta ɗum nder galle mum mbiya anode ko Allah ndewata, yottade mum nde koye dewal Allah jeeya, haqqe makko e dow ma ko hen, fittanuma ɗum ene jogue ma haqqe, mbala julde tan ha weeta ɗanaki hen, ɗum koye marsata walla ñalla horde tan. Koor kadi jogi tan ko bani Adama ko wawani hen, ko wawani hen koko ɗum tan waɗa, sa ɓurtini tan joni joni mbatta yiide ko yimɓe jeeyata. Anani annabijo ya rutto joom suudu ma joni joni, ya yettoyomo joni joni ne kay joni joni de. O wi ya rasulullah inni saim, komi korɗo noon hande gattal. O wi afdir, annabijo taƴi korka ma ya yettoyo galle ma. Ko ndani gornam oɗo hawla oɗo debbo ko ni, anani ko ni gornam sahabaɓe ko ni mbinona mbaɗa ko abbite banggal suufiyankagal walla sooriyankagal walla suuɗiyankagal. Anani taw wona gonga ɗum ala e din Allah, yo rabaniyatan ibtadauha ma katabnaha alayhim, ko jiyaton mbiyaɗo hankadi cikkuɗon ko ruuɗade aduna hankadi ɗon ñambaɓe oɗon ñaaɓe. Allah mi farlani ɗum e dow mabɓe, wonna koɓe mbi ko wona gonga. Ƴeweɓeeɗo hande préten wiyeteɓe e leyɗele men he ndesata chrétien kamɓe fof ɓe nangge wadde koɓe jaaha orgé ji saha fof ɓe nangguete ɓe mbaɗi ko boni. Wonno bani Adama ko Allah soore mum tuuyo ngo, annabi yo min mami juule hen jamma, mami taƴi hen, mami resi hen rewɓe ganduɗa kadi no mami ɗano hen jamma. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, ko ni de bandiraɓe diine l'islam ono laabtina ceer, ko diine laabɗo ceer, ko wiyete mukñan fof ala hen gueɗe ganduɗa. Kala ko jiiɗa hen hawrani e hakkille andu woppu toon jeyaka hen tan, koni pamirten. Jomiraɗo wi diine o wona neɗɗo farlata hunde e dow mum walla harminan hunde e dow mum, ala fof ko Allah jeeyi. Allah wi wa kulu mimma razaakumullahu, ñaami ko Allah arsikini mon ko halalan, ganduɗa e ɗum woni ganduɗa e dagade tayiban e weli dagina weli. Wattaqullah, Allah wi ñaami ko dagi kadi ko weli ko fof Allah dagni. Wattaqullah kulli Allah alladhi anantum bihi mu'minu man gumɗin ɗon o. Allah wi la yu'akhidukumullahu, Allah nangirta mon billahwi ɗum woni ganduɗa e puujoje ko puujino ɗon fi aymanikum e gondoje mon, walakin yu'akhidukum, omo nangira mon kan bima aqadtumul aymana, ganna ko piɓɗon ha joni nder ɓerɗe mon ko ko piɓɗon ko gondoje ko. Allah fa kaffaratuhu, kaffara wondore itamugo ñammingol ashrata masakin, asharati masakin, miskineɓe sappo. Tawi a wondi a ñamti wondore ma awa ñammin miskineɓe sappo, min awsadi ma tudimuna ahlikum, ko ɓuuri hakkidade e ñamdeji ko ñammin ton galleji mon. Wiyetake ya ƴam ñamde ɓurde tidde fo ñammina, ala ko hakkidi tan. Wata ƴeewa kadi ko ɓuuri jaase ko kadi ñamde ganduɗa guufi ɓoli walla ñande walla ganduɗa ko wiyete mbago honne gueɗe. Allah wi ala ko hakkidi ko tan. Allah yi aw kiswatum, walla koltinomɓe, aw tahriru raqabatin, walla ndimɗi noon daande. Ɗum ɗo woni kaffara wondore ñamminde miskineɓe sappo, ɗum idoto. Anani sa wawi ɗeɗo gueɗe ka cuɓnaɗo hen, sa ala guel ɗon koltina miskineɓe sappo, sa ala guel ɗon ndimɗina daande. Allah wi ɗeɗo jetta fof noon sa heɓani ɗeɗo tati caggal mum nden korata, yani a diwata ɗeɗo tati fof tan ñantiloyɗa to korgatode. Allah wi ko faman lam yajid, mo dañani ɗeɗo gueɗe tati kalaɗi ɗoɗe, fa siyamu salasati ayyam, ko harde balɗe tati. Zalika kaffaratu aymanikum, ɗum de woni kaffara gondoje mon ɗe. Ida halaftum, so gondi, wahfadu ndene aymanakum, gondoje mon. Allah wi so gondi on ñamti gondoje ɗe, kaffara o ko ni. Allah yindeni gondo jumunde wallahi wallahi tanta wana gong Allah yukadhalika yubayyinullahu lakum ayati Allah kuni finyinar tamun ayah jamakul an lakum bila jauhan tashkurun orin jatta Allah sanya liwan daduya wallahi wallahi sanya abtitandi adarewe korka nondan mungam sariana kitan gurna mafuhun tatako korka tawa adarewe sama yi tawa adarewe korka hahiwi wallah nyamminde miskine wallah hultinde wallah rimdinde dad adan nyagi Allah ya Allah fab أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الذي يا أيها الذين آمنوا gonnam do sariyaaji de do simore ndaw nyaawoj Allah yi ehe mon gonjin be Allah innamal khamru ayko wiete sangara ko hande ko wi andire doloji en kala ko ina sigrina dorogaaji diido woni yamba en e boniji ko be jarata do kuduli bondi fof nanti en chambre ngm boniji keedu wiski en dum do fof ko boniji buli Allah wal maisri ko wiyete hande jeu de hasard ko wiyete hankadi lotori ko Allah wal maisri dum woni maisri wal ansab dum woni ha joni sanamiji lalamo gede timirde yaran gede timirde hande hol fo cerno mo ala ko timirte ko suwa jogido leydi mun ina tobba hen wala jogido Allah wal mun ina tobba hen tobbere mawde wala jogido kurus mun ina timira wala jogido ceede mun ina timira walla jogiru defter mum qur'ana ne wiya hippite fawdo jungo ma walla timirobe newe ya tan ko alla wi kanyume dum do wada ka barke risun ko tundi ko sobe min amali shaytan ko golleji shaytanahu wa ta'ala wi innamal khamru ay ko wiete sangara ko والميسر ها جون كويت زيد هزار لوتري جديدو هاند بوتشين دوغا فرانسي دن دن جياوغا بابي يوجن مناي كو غوني فافوري دو غوني والسيدر لي ديلمن دي فوغو دوم كيلني هاند الله يوال انصاب اي توروج جران توروج غارتي نورمال جاغورنام نوكوج غودي نانتام وي يمبه ناتات دبو ناتات دو تشودي ناي غوري من هي هاند غاندا توروج غارتي نورمال جايم بي غاندا نجوغي توروج نندوا ها جوني سناموج غاندا اي واسنوج Allah yugonnam ha joni wal azlamu gede timirde den kam rana fambido gala bayda hay wiitebe go horebe dineji na tima jodori ko timande yimbe Allah wi timirde al azlam ele gande ko dum firtata kala ko ina timire kay ade wi ade yilano yimbe ade halan dum en ar halam wayasma yadan wi ka cerno horeju din an jodorda ko halande yimbe laabi munen sona modde e lawolam erof ngul hono wayta wala lawolam afri santara anon ko jeta den hunde sona penal ada juudi ada toppa leedi ada sara ceede ada jogi de do gira ada fena ada nanga kurus nangu de do yaber mubbu gitema firtuga wandani wattunani ngab dole fof dole dum do woni bone jomaraari de do gira fo riji sun ko tuudi ko sobe wada ga barki min amali shaytan ko golleji shaytan fajtani bu on goddi to de tanke de do gira na ciudi men he na guure men he na galleji men he gande shaytan ko jumgo e fam dum wori gornam sen jeewi gurnamaaji men ne yurmini njaawu be gornam dannata ko wiite ko mbadi ndani sayyi laabi cil fus don boccode jojjin ga ndani fenga mesalam fajsene wuhu la'allakum tuflihun Allah wiite tan jiddon ko maleede dum do kam on goppan dum certon hen ha gas tawi ko maleede kay jiddon so don juguri maleede kay ni di Allah wiite la'allakum tuflihun dum do fo Allah wi ko peje sheydaani ko bone sheydaani sheydaani ari ko no jiiba himbe na jiibla himbe ko peje sheydaani bonde goddi to de fajsene bu goddi to de bel ma on kibi wili Allah ngoddito de do geeda belama on dan belama on dat ngoddito de do geeda ganda ko tikkere Allah woni en e lefte Allah Allah inna ma yuridu shaytana shaytana yidi tan an yugi anew yandinta baynakum hakkunu mun al adawata ngangu yaran tawi enen hande joodi lan hunde fo ko shaytana hunde fo ma timo ye jaatan e bilejo tan wala timo wala cerum hulani Allah peno wi jotam biyo hadi mo resede ko kare kare en yewa bandira e ma badibe tan gasi tajuda bande en kabaima be batte hala sheydan be tan golli do wa sheydan hala ma hunde an jabande no hunde Allah yi sheydan yi ko ganjgo hakkunde men wal baghda e ganjdiral tan ha darnga fil khamri dum woni yarde sangar o ko dum addata yarobe dolo kawrata wal maisir ziyobe ziyede hazar je casino ji di gorno hay fellondirde am bade hen saaji wa yasuddukum an zikrillah kad be paddo mon ga dine Allah julde ameda yi tedd toppitido yaade casino ka yidum misida yeta Allah yu ani salati be jejjitina mon ga julde Allah fa hal antum muntahun anon kam on churima de do gedo on goppine furti go goppi karmini woto meme woto badu de ko nondi Allah bi Allah yu wati'u Allah daftano de ko Allah halanta mon ko wadi'u rasul de wi do nela do makko wahdharun de to de lundade hala Allah hala nela do Allah kuli Allah anani ko Allah wi yo wadi ko yo wadi ko hadi ko yo wop فإن توليتم سمورني ما فعلم غند أنما عين ويد على رسولنا إن نلاد من البلاغ دون يتن المبين بين نلاد كي حالتن وائر كو حال ليس عليه إلا قامة الحجة فنين حالا بچر غسي بانغال پيوال مونون غندا دوم دو دوم هانكاري كانغو نلاد دوم دو نوبين مون هم كو امون دوم كو جومرار سبحانه وتعالى هيدي هن جوني دول هارمينا دي هانكاري سانغار ويا وتو يار هانكاري يوغا يمبي نون دونكي يارلاري نينو هوند hankadi be gadde no hujjaaji di tiidani mbi in julbe wobbe de maayi nyana wolde manire manir tan jari don kare kare de na maayanno de ne ranno sangal kare kare kay maayi sangar nay deedi mun en allahi laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma daimu e be ala e do be don bakkat gogin be allah yarnobe dolo yarnobe sangara taw harminaka on sa allahi hay batte ala e mabbe hay hunde ala e mabbe hay bakkar goddo be minnanaka julbu goto ala e mabbe anani joni heddibe dobe ganda heddibe dobe so kuli Allah ndentim ida mattaqaw wa amanu wa amilus salihat walla beedon maynobe taw ina ganda dolo harminaka tan Allah beedon ay hunde ala don so kuli Allah be gogdini Allah be golli golleji moddi summa taqaw rifti kadi be kuli Allah be ndenti wa amanu be gogdini Allah summa taqaw rifti kadi be kuli Allah wa ahsanu be moddini wallahu Allah yuhibbul muhsimin ijab Allah moddino anani ko non dani Allah isa golli golle modda rentima gede bonde abe dori makrulu Allah wadi ko Allah yamira wopi ko Allah hadi anani jomiraal rukuma sembe go arname wadde ko modde rentade ko boni ko anani jomiraa subhanahu wa ta'ala ko nide golliri e ko non dani الذي يا أيها الذين آمنوا إيمان قوم بالله لا يبلونكم الله دوك ديك سريا جكد الله يمر فجري براد من بشيء هون من الصيد رد الله يون رد كل فسن انتون الله نجوري حد من جري بومن ايوان باتون تناله ايديكم بيدوم دو وادي كور النبي جون ياد صحابه ما كو خداي بي الله حدي بي هانكاري كل لدد دي اوتو ميم اون سا الله جري بي بي اوتو ميم كل لدد دي tawnon hay juude mabbe na baayi memde no waawi hebde to hoosi di kay ado way tan nangirde jungo ma tan du won lilli en nani baali billi en ko nande ha joni jawaji to dum no fo mbaano hebde tan de kirse be nyaama kono Allah wiota be mem nani cuppi en boccode en ngara tan tawa ndawna lilli tan boccode ha hi walla wero jaawle en ko nande de gede tawa jungo ma tan do jettirta e tampani walla wari ma hukum goddum ni mawdi di nan ton tawa da weddade gawal ma tan keba hankadi bin jehi tan hankadi Allah jaribibe tan to bin jehi fo be jeeta kulle ladde nan biije tan hankadi dum ko diwede dum ganda kulle ladde daabeje de hankadi ari ha sera mabbe ani so Allah jaribima neddo ko non wadata de o jaribino bani Israil en oto be gaw liddi di bay ko no fiidudi ni e der maayo jeeta ko no diwono fiyoydo mabbe yama sabtihim surran wa yala sutni rona asende be jeeta do wadi sahabaabe kambe gornam odo examen be passi hen hay goto mabbe daarani kulle ladde de hay goto memani hen ciofil memani hen occonde nani joomiraado weltaniibe goranna joomiraado yu wadiri ndani non ko li ya'lamu Allahu alla anna man yakhafu minhu lahum bil ghaibi wa kubirde birnal famani i'tada ba'da dhalika kala kay tonirdo Allah jaggitiri ganda nangude de do gede tagalde Allah jaribori mon ni nani falahu wadana mu'adabun lafta alimun musd do kam ko jarabu tan Allah adde mabbe kulle ladde tan be ganda on saabe ganda sabu yute hudu sang sulul hudabiyya de in tagal mun joomiraado ya ayyuhal ladina amanu ehimon gondin be Allah kambe gonnam sahaba be be bayanin yahudi en ko be banoni kanyum en jariba tan donki nangude ko e mun en Allah wi la taqtulu sayr wa tumari raddang ngo antum hurumun tawadon karmini sa harmini adiya hajjude walla adiya umra Allah yoto memde en gede kadi on karminana ma den gede kadi wotum memi anani joomiraado subhanahu wa ta'ala wi faman qatalahu minkum muta'ammidan kalamun nun bardo de do de koddo ngedon inati fa jazaa'u ko njobdi mislu ma qatala ko njobdi woni han yeru ko wari e bangal nemoraade ko yahkum bihi na nyaawa no do sariya zawa adlim minkum jama hakillaaji an dido tan emon tawi o wari ko lella dum ka wiyo jeew han dammuhul beewa walla baadu tawi ko wari ko kooba wi walla ko eda wiyo jeew nagge ko nangde on dum o yobira de an hunde anani Allah wi ganda hadi yan dum non ko hunde banda ko kaddo cogeteedo baligal kaaba ha yotto kaaba do hirsenedo miskineedo fecce e mabbe Allah isa hebani ko cogguda nawda ha kaaba do o kafaratu walla ganda woni en kafar joomiraado ganda wi ko daamu masakin ko nyamde miskineedo jobata ton aw adlu zalika walla bada hakke mun siyaman ko wiete korka li yazuqa ha wa meeda o bala amrihi dum woni ganda lebte fiyaako ko wadi ko Allah yafa Allahu amma salafa Allah yafino ko bennino ko kay ko benni en ko Allah yafim wa man ala kala duttido non jaggiti fa yantaqimu Allah minhu Allah na yofto nen hunde ma Allah yofto makko kanko neddo baddo non o wallahu Allah azizun ko tiddudo zuntiqamin jom jofto Allah yuhilla lakum mun on dagdanama onon saydul bahri dum woni hajoni raddoji mayodi e bangal awde der mayo wala kulle ladde mayode joomiraado subhanahu wa ta'ala wi wa ta'amuhu e nyaamal leje gondo tonde Allah yima ta'allakum ko dakmi tande wonande mon anani woli sayyarati yimbe danniibe kade ha joni ina dagnana kala ko wona der maayo na dagi yo ngittu hen nyaama Allah yu hurrima alaykum harmina may do mon non saydul barid on daddoje jeeri de anani dum woni gonande tayi a harmina di umra walla hajju on sa raddude kulle ladde gonde doode ina harmi Allah yima dum huruman don do karmin don kay anani wattaqullaha kulli alla alladhi on ilayhi mungandida ko fewde on alla tuhsharuna mawdata don ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rashada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ay hajuna den dar bandira ay fuko wiyete ya fu ya du'a e kadi ha joni bangal ko yewite tafsiraji no wayi tawadi gardata kadi no yidirano ni walla no wowirano ni e ma dañ tan ko yanti hen e fawade ha joni dido saaji an kadi yottima hado joni kala ko Allah newnani men hen tan ma en badir non kadi nyaagi bandiraabe kadi nangira non adanya gi jomira subhanahu wa ta'ala kadi ko heddi ko yo Allah newnan en eno Allah newnir go nam dum do ni no kulirun dem payde fo Allah newni ko heddi ko na jone den nyaagi Allah yo Allah newn ya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.